est fort, les champions ne sont pas des champions. Ils commencent toujours quelque part. Roland Dalolo Ouattara, les fils d'Henri Bertrand. Nae, nae lelo ne kulusu na Yesu. Nae, nae lelo ne kulusu na Yesu. Nana kozo nga pamba teo, ne kulusu na Yesu. Nana kozo nga pamba teo, ne kulusu na Yesu. Mille merci Jésus. Nae, nae lelo ne kulusu na Yesu. Nae, nae lelo ne kulusu na Yesu. Nana kozo nga pamba teo, ne kulusu na Yesu. Nana kozo nga pamba teo, ne kulusu na Yesu. Ya ya ha. Abama ya kani kulusu e azonga na Isaac. Esther azonga na libala, na kozonga na ngate o maboko. Ngala kozonga pamba te o nekulusu na Yesu. Na kozonga pamba te o. Nanya yaka nekulusu e azonga maboko pamba. Bartimbe miso na ye fungwa makae. La femme au sang coulant, azonga na guérison eh. Ngana kozonga pamba teo, nekulusu na Yesu. Na kozonga pamba teo, liboso ya masia eh, eh. Il faut la force pour commander les exploits. Kata chola mutumoro ezo bongwana.